65 cali. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wkrótce można spodziewać się dodatkowych obostrzeń sanitarnych, zapowiada rzecznik resortu zdrowia po nowych, rekordowych danych o zakażeniach. Liderka białoruskiej opozycji apeluje do Europy, żeby była jeszcze odważniejsza w kwestii Białorusi. Drugi dzień festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci trwa w Gdyni. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że rekordowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem nie wynika z wybuchu dużych ognisk patogenu. Na konferencji prasowej powtórzył, że infekcje są związane z powrotem do normalnego życia. Mamy ludzi w tramwajach, mamy ludzi w autobusach. Mamy powrót do pracy bezpośredniej, z pracy zdalnej. Tych kontaktów, interakcji na co dzień mamy dużo więcej na pewno niż na wiosnę i na pewno niż w lecie, kiedy oczywiście byliśmy na wypoczynku letnim i spotykaliśmy się nad morzem, nad jeziorami, ale nie spotykaliśmy się na ulicach miast, w pracy. Dzisiaj tych interakcji jest dużo więcej. Te ogniska są rozproszone. Nie możemy powiedzieć, że dominuje jakieś jedno ognisko zakażeń. Wojciech Andrusiewicz dodał, że wkrótce można spodziewać się dodatkowych obostrzeń sanitarnych w najbardziej zagrożonych koronawirusem powiatach. Takie obostrzenia będą częścią nowej strategii, nad którą obecnie pracuje resort. Resort poinformował też rano, że w ciągu doby wykryto 1587 nowych zakażeń koronawirusem. To rekordowy dobowy przyrost infekcji. Od wczoraj zmarły 23 osoby, które były zakażone koronawirusem lub chorowały na COVID-19. W tym samym czasie wyzdrowiały 582 osoby. Europa musi być odważniejsza, mówi Swietłana Cichanouska w dzisiejszym wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro. Podkreśliła, że białoruska opozycja liczy na pomoc ze strony Francji. W wywiadzie dla Le Figaro Swiatłana Cichanouska wyraziła zadowolenie, że Unia Europejska nie uznała elekcji Aleksandra Łukaszenki. Zaapelowała jednak o większą aktywność europejskich państw, szczególnie Francji. Prezydent Emmanuel Macron musi mówić głośniej. To wpływowa postać w Europie i na świecie. Bardzo wiele od niego oczekujemy. Według liderki białoruskiej opozycji Francja może również odegrać znaczącą rolę w relacjach z Władimirem Putinem. Prezydent Macron z pewnością może przyczynić się do wznowienia dialogu z Rosją. Chcielibyśmy, aby Francja podjęła dialog i odegrała rolę mediatora, aby wyjść z tego kryzysu, mówiła Swietłana Cichanouska. W poniedziałek prezydent Francji przyjedzie na Litwę i będzie rozmawiał z tamtejszymi władzami o sytuacji na Białorusi. Wciąż nie wiadomo, czy Emmanuel Macron spotka się ze Swietłaną Cichanouską. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Sąd rejonowy w Olsztynie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Litwina podejrzanego o napad na oddział banku w Pieckach pod Mrągowem. Mężczyzna został przekazany przez Litwę stronie polskiej. W połowie sierpnia ubiegłego roku zamaskowani napastnicy wtargnęli do banku, steroryzowali obsługę przedmiotem przypominającym broń i zabrali 65 tysięcy złotych. Akcja trwała kilkadziesiąt sekund, po czym sprawcy odjechali. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring, przesłuchali świadków, zabezpieczyli ślady. Kryminalni ustalili podejrzanych w tej sprawie. Okazali się nim dwaj obywatele Litwy. Jak informuje Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie, po zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego za 27 i 28-latkiem zostały wydane europejskie nakazy aresztowania. Jeden z nich nie zdążył stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ponieważ w czerwcu tego roku zginął w wypadku drogowym na Litwie. Drugi z podejrzanych po wydaniu przez Litwę stronie polskiej decyzją Sądu Rejonowego w Olsztynie został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Śledczy nie wykluczają, że obaj mężczyźni mogli mieć związek z innymi tego typu napadami na terenie Polski. Są te sprawy wyjaśniane. A sprawę nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Trwa drugi dzień Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci. Od rana w Gdyni w ramach tego wydarzenia odbywają się projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych związanych z polską historią. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio. Zagłada redemptorystów Woli to jeden z pierwszych filmów pokazywanych podczas drugiego dnia festiwalu. Opowiada o zakonnikach wymordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego. Reżyser filmu Krzysztof Żurowski podkreśla, że dzieło stworzył razem z księdzem Pawłem Mazanką, który badał tę sprawę. I ksiądz po prostu przeszedł tą trasę, gdzie pędzili redemptorystów i ludzi cywilnych i po prostu ich wszystkich wymordowali, potem spalili. Inną zbrodnię sprzed kilkudziesięciu lat przywołuje obraz Waldemara

tell your children not to do what I have done. Spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. Pamiętam, jak na lekcjach geografii pani profesor zawsze oburzała się na sformułowanie dzisiaj nie ma pogody. Mówiła, że zawsze jest jakaś pogoda, tylko po prostu albo nam się ona podoba, albo nie. No i w zasadzie bym się rzeczywiście tutaj z tym zgodził, bo głupio by było się nie zgodzić. Taka jest prawda obiektywna. A przed państwem zespół, który w zasadzie, jeżeli chodzi o kontekst tego, co powiedziałem, nie mieści się w tych kategoriach. Zespół Breakout i piosenka Oni zaraz przyjdą tu. Oni zaraz przyjdą. już nie będziesz zdradzać mnie. W zasadzie piosenka, która teraz poleci, też odnosi się do tego samego tematu, który był poruszany przez Tadeusza na Lepę w poprzedniej kompozycji, a jest to piosenka pod tytułem Pasażer, a wykonawcą jest Iggy Pop. słuchając tej piosenki, zawsze mam taką nadzieję, że ona się jeszcze dalej rozwinie, ale choć ją znam na pamięć, to jednak oczywiście to się nie dzieje. Jest taka mała historia związana też z tym utworem i z całym zespołem, który występował z Iggy Popem w 93 roku na Torwaze w warszawskim. Po koncercie zespół został zaproszony przez grupę przyjaciół do domu jednorodzinnego na ulicy Homologicznej w Wesołej pod Warszawą. Muszę powiedzieć, że byłem na tej imprezie i też tam byłem i miód z nimi piłem, choć powiem szczerze, że był taki moment, w którym muzycy Iggy'ego Popa wyglądali na zestresowanych, nerwowo układając jajka w niespodzianki z jajek, które sobie zakupili po drodze na stacji benzynowej. Sam Iggy uciekł na czerwonym świetle z taksówki. No cóż, proszę Państwa, nie byli przyzwyczajeni do takiego otwartego domu, w którym stoły uginają się pod różnego rodzaju produktami z masarni lokalnej, czyli różne rolady z boczku, kiełbasy, kabanosy, różnego rodzaju balerony i szynki. Tego wszystkiego chłopcy nie potrafili docenić. Tak zresztą bywa w sytuacji, jeżeli ktoś w ogóle nie je mięsa, a do jej spożywania jest tylko coś, co pochodzi właśnie z mięsa. Niemniej jednak po roku na konferencji prasowej sam Iggy przyznał, że żałuje, że nie był na tej imprezie, bo była ona chyba jedną z pozostałości właśnie przeszłych dziejów naszego kraju. Przed Państwem zespół, który teraz jeszcze bardziej podkręci ciśnionko, zespół Jet i Are You Gonna Be My Girl? Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?

poszukiwaniu muzycznego świętego Graala. Myślę, że Astrud i Jean Gilberto osiągnęli prawie wszystko, ale też i można tutaj znaleźć zupełnie inny aspekt tej muzyki, która wyciąga nawet z najgłębszej depresji lepiej niż nie jeden antydepresant. A w odniesieniu do w ogóle życiowych sytuacji posłuchajmy Grażyny Łobaszewskiej w piosence Gdybyś.

that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Realizował Michał Jakubik, wydała Magdalena Trzaszka, prowadził Jędrzej Kodymowski. Bardzo dziękuję za spędzenie z Państwem tych 3 godzin. Są rzeczy, o które się nie warto pytać, właściwie nawet nie ma to sensu. I na koniec posłuchajmy obywatela GC, Nie pytaj o Polskę. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią to dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie.